wymarzony sprzęt. Tylko do 22 maja. Nie zwlekaj i skorzystaj z okazji. Regulamin akcji w sklepach stacjonarnych MediaMarkt, w aplikacji mobilnej oraz na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. A zatem czas na serwis Trójki. Michał Przerwa. Ostrzeżenia przed burzami na większości obszaru Polski. Sytuacja może się uspokoić około północy. Nie ma już zagrożenia dla praworządności w Polsce, mówi Polskiemu Radiu minister sprawiedliwości. Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego chce aresztowania przywódców Hamasu oraz premiera i ministra obrony Izraela. Na przeważającym obszarze kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Burzom mogą towarzyszyć opady deszczu nawet do 80 litrów na metr kwadratowy. Jak mówi synoptyk Ewa Łapińska, najgroźniejsze burze prognozowane są dla północno-zachodniej części Polski. Tam obowiązują ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia. Najsilniejszych burz z ulewnymi opadami deszczu spodziewamy się w północnej części województwa lubuskiego, centralnej części województwa wielkopolskiego, a także na krańcach zachodnich województwa kujawsko-pomorskiego. I tutaj ulewny deszcz oraz opady gradu i deszcz nawet lokalnie do 80 mm na metr kwadratowy. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dotyczą województw warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, południowej części pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, północnej części mazowieckiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, małopolskiego i południowych regionów lubelskiego. Tam może spaść do 50 litrów deszczu na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą zbliżać się do 70 km na godzinę. Sytuacja pogodowa ustabilizuje się około północy. A więcej o tym powiemy już za chwilę. Zapraszamy do Trójki. Wraz ze zmianą rządu zmieniła się sytuacja w sądownictwie i nie ma już zagrożenia dla praworządności, powiedział Polskiemu Radiu minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Szef resortu sprawiedliwości przedstawi też ten argument na konferencji w Brukseli zatytułowanej Przywracanie praworządności i ładu konstytucyjnego w Polsce. Minister Bodnar zwrócił uwagę, że seminarium zbiega się w czasie z jutrzejszą unijną naradą, na której komisja ma poinformować o chęci zakończenia procedury z artykułu 7 unijnego traktatu przeciw Polsce. Zbieżność dat jest nieprzypadkowa, także liczymy na to, że po tym wniosku Komisji Europejskiej jutro będzie dobra dyskusja, że państwa członkowskie docenią to wszystko, co się udało w Polsce zrobić do tej pory. Po pierwsze, jesteśmy bardzo przywiązani do tego, że proces legislacyjny musi być przeprowadzany w sposób porządny. Też nie mamy oczywiście gwarancji, w jaki sposób zachowa się prezydent, jeśli chodzi o poszczególne ustawy. Natomiast nic nas nie zwalnia z odpowiedzialności, żeby te ustawy przeprowadzać w trybie najpierw przez rząd i przy odpowiednim też zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Procedura z artykułu 7 unijnego traktatu Komisja Europejska rozpoczęła przeciw Polsce w grudniu 2017 roku. Głównym powodem były zmiany w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Intensywne walki, blokada przejść, nakaz ewakuacji. Tak wygląda sytuacja w Strefie Gazy, informują przedstawiciele organizacji Lekarze Bez Granic. Jak mówią, po ataku na obóz uchodźców w Dżabalii do szpitala Al-Awda trafiły 34 osoby. Szpital jest otoczony przez czołgi. Sytuacja nadal jest tragiczna, mówi Sylwian Gru z Lekarzy Bez Granic. Teraz mamy ponad 800 tysięcy ludzi zmuszonych do ponownego przesiedlenia się na niewielki skrawek tego, co kiedyś było ziemią uprawną, bez odpowiedniej infrastruktury, zwłaszcza jeśli chodzi o wodę i latrynę. Niektórzy decydują się na powrót do zbombardowanych i bardzo niebezpiecznych budynków, zamiast żyć w namiocie w duszącym upale. Minister obrony Izraela zapowiedział, że armia rozszerzy operacje wojskowe w Rafa na południu Strefy Gazy, a prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego wnioskuje o aresztowanie trzech przywódców Hamasu oraz premiera i ministra obrony Izraela. Chodzi o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości, jakich mieli dopuścić się w trwającej od listopada wojnie. Rodzina, przyjaciele, artyści, muzycy, fani żegnają Jacka Zielińskiego. Muzyk i współzałożyciel zespołu Skaldowie zmarł 6 maja w wieku 77 lat. W Bazylice na Skałce w Krakowie odbyła się uroczysta msza. Przemawiali obecny na wydarzeniu prezydent Andrzej Duda, członkowie rodziny Jacka Zielińskiego. Odegrano też kilka znanych utworów Skaldów. Wielka cisza, tu mnie... Chcę z całą mocą podkreślić, poza tym, że był gwiazdą, wielką gwiazdą polskiego świata muzyki rozrywkowej, że był tak wielkim idolem dla wielu młodych ludzi i wielu muzyków. Był także po prostu dobrym, ciepłym człowiekiem, bliskim drugiemu człowiekowi. Był wspaniałym sąsiadem. Myślę, że dwie rzeczy głównie, które ukochał, to żona Halinka i muzyka. I co ciekawe, słuchajcie, tato nawet nie słuchał dużo muzyki. Myśmy nigdy w domu nie mieli sprzętu grającego nowoczesnego, nie. Ale grał. Jak gdzieś słyszał muzykę, natychmiast brał za instrument, grał lub śpiewał. Mówił prezydent Andrzej Duda i syn Jacka Zielińskiego, Bogumił. Jacek Zieliński został pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest takie powiedzonko: piłka nożna spać nie można, ale dziś na pewno kibicom sportu popołudniowy sen z oczu spędza starcie polskich hokeistów na Mistrzostwach Świata. Mecz prawdy, mecz o wszystko. W siódmym spotkaniu w Ostrawie zagramy z Kazachstanem. Stawką pozostanie w elicie, mówi wieloletni bramkarz reprezentacji kraju Przemysław Odrobny. Dwa ostatnie mecze, mimo wszystko, że przegrane, to napawają optymizmem, bo naprawdę potrafiliśmy postawić się najlepszym drużyną na świecie, wyjść, walczyć w pewnych momentach oczywiście meczu jak równy z równym. Teraz wszystkie siły i fokus skierowany tylko i wyłącznie na ostatni mecz z Kazachstanem. Arcyważny mecz o wszystko dla nas albo dla nich, o być albo nie być w światowej czołówce najlepszej 16 drużyn elity. Początek meczu Polska-Kazachstan o 20:20. By nie spaść, musimy wygrać. Słówko też o futbolu. Dziś bowiem kończy się przedostatnia kolejka PKO-BP Ekstraklasy. W ramach poniedziałkowego szlagieru Zagłębie Lubin zagra z ŁKS-em Łódź. Pierwszy gwizdek o 19:00. Polscy koszykarze zagrają w Paryżu. Wczoraj w Debreczynie w turnieju kwalifikacyjnym w formule gry 3x3 przepustkę na igrzyska wywalczyli Adrian Bogucki, Filip Matczak, Michał Sokołowski i Przemysław Zamojski. Mówi Filip Matczak. To jest niesamowite, czego my tutaj doświadczyliśmy, bo żaden mecz nie był łatwy. Każdy mecz to był horror. Chyba nie skłamię, jak powiem, że w każdym meczu drużyny przeciwne miały zrzuty na zwycięstwo. Piękna historia i myślę, że nikt nam tego już nie odbierze. Mamy bilet do Paryża i to jest w tym najpiękniejsze. W trakcie ceremonii powiedziałem chłopakom, że z nimi można iść wszędzie. Nieważne jakie warunki, najtrudniejsze jakie są możliwe, z nimi można przebić wszystko. Wciąż mamy również szansę na grę w klasycznej odmianie koszykówki, ale to się okaże dopiero w lipcu. Tymczasem przy poniedziałku z dużą frajdą zaglądamy w rankingi tenisowe, a tam zdecydowane prowadzenie Igi Świątek w zestawieniu tenisistek. Polka ma już ponad 3,5 tysiąca przewagi punktów nad Aryną Sabalenką. Trzecia jest Coco Gauff, Magdalinet 50, Magdalena Frank 54. W notowaniu ATP Hubert Hurkacz awansował z 9 na 8 miejsce. Liderem pozostaje Serb Novak Djokovic. Do końca dnia i nocą będzie się chmurzyć na północy oraz w centrum. Możliwe przelotne opady deszczu oraz burze nad ranem w dolinach karpackich. Mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Tej nocy od 7 stopni na Pogórzu do 14 na Wybrzeżu. Jutro słonecznie, ale też będzie się chmurzyć. Po południu na północy, krańcach południowych oraz miejscami na wschodzie przelotnie popada deszcz. Jutro również możliwe burze. A wiatr słaby i umiarkowany w górach oraz w czasie burz w porywach do 75 km na godzinę. Jutro od 16 stopni nad morzem, 20 na obszarach podgórskich, 23-25 w centrum, do nawet 28 stopni na południu i na zachodzie. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Super rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład lodówka Samsung No Frost 185 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2799 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16. Witamy Państwa serdecznie. W popołudniowym zapraszamy do Trójki. Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Michał Jakubik i Piotr Łodej. Kłaniamy się. Słyszeliśmy przed chwilą: piłka nożna spać nie można, idą burze, ostrzeżenie meteo poważne, by nie powiedzieć duże. I od tego zaczniemy audycję poniedziałkową. Dzień dobry Państwu. Indianapolis na otwarcie naszego popołudniowego spotkania 12 minut po godzinie 16. Ależ nawałnica dramatycznie zrobiło się przed 13 w Gnieźnie. Przez centrum miasta przeszła gradowa burza. Tyle lodu na ulicach nie było nawet zimą, twierdzą mieszkańcy. Teraz już co prawda nie pada, no ale do miasta ściągnięto wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Ten śnieg, ta krupa śnieżna pozamieniała się w takie bryły lodu. Wygląda to jak kra płynąca rzeką. No niesamowity widok. Czegoś takiego to chyba gnieźnianie nie widzieli. To, co zdarzyło się krótko przed godziną 13, nie przypominało zwykłych opadów gradu. Gradowe piekło, które się rozpętało, wstrzymało ruch na ulicach Gniezna. Ulicami centrum płynęły potoki wody z kulkami gradu. Na pewno mamy powyżej 100, głównie na terenie miasta Gniezna. Już są ściągane okoliczne jednostki z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Mamy i zalania, i zerwane dachy. Wszystkie ręce na pokładzie. A piesi często w zwykłych sandałach, bo rano było bardzo ciepło, musieli przez ponad godzinę czekać i kryć się po bramach. Gdzie państwo chcieli się udać? Bo widzę, że są rzeki tego lodu. Tam. Ja do rynku mam w parkingu pod jednym samochód, tam jest żona i czeka za mną. No muszę dojść, no to, że mi boli tam... Sandała w takim śniegu? Śnieg wchodzi do butów i strasznie boli. Do Pałukowa jeszcze dojechać. Ale widzimy, samochody stoją w korkach tutaj na ulicy, na głównej ulicy chyba, tak? Nie mogą jechać chyba. No nie wiem, co zrobić. Pani gdzie się udaje? Na Afrykę. Widzimy, samochody ledwo jadą teraz. No właśnie, nie wiem, jak dojadę. Strugi wody leją się ulicami. Tak. Pełno śniegu, chyba tyle śniegu w zimie nie było, co teraz, no co dzisiaj. No dramat, no. Nie pomagały parasole. No po prostu tragedia. Czegoś takiego nie widziałem, jak żyję w Gnieźnie. Po prostu krupa śnieżna, śnieg, lód, wszystko, po prostu ściana lodu wręcz leciała z nieba. No i widzimy, że niektóre samochody tutaj na ulicy Mickiewicza, tutaj przy teatrze, po prostu są zatopione. Auta są zatopione i z tego, co widzę, tutaj ludzie są uwięzieni w tych samochodach, bo jak widać na wjazd na parking tutaj do sklepu, ludzie siedzą, czekają na jakiś ratunek, bo auta zalane, silniki nie palą, nie mogą wyjechać. Pełne ręce roboty mają cały czas strażacy. Widzę tutaj, że tuż koło naszego biura przy ulicy Chrobrego strażacy wypompowują wodę z ulicy, ponieważ ulica jest cała zalana wodą. Woda wlewała się też do większości budynków użyteczności publicznej w Gnieźnie, mówi rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, Monika Fifer. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. To z reguły są zalania piwnic i tych pomieszczeń takich najbliżej parteru. Kilka przedszkoli jest zalanych. W Miejskim Ośrodku Kultury też jest zalana piwnica, łącznie z galerią, biurami, kuchnią socjalną. Przed burzą powiatowe centrum kryzysowe przysyłało ostrzeżenia o możliwości wystąpienia opadów deszczu do 80 mm i wiatrów w porywach do 70 km na godzinę. Był też alert RCB o możliwych podtopieniach. Jak długo potrwa taka sytuacja, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Bardzo niebezpieczne burze tworzą się nad Wielkopolską i niestety Gniezno to nie jest jedyne miejsce, gdzie te niebezpieczne burze się pojawiają i one będą pojawiały się jeszcze do końca dnia. Tak naprawdę do północy opady bardzo intensywne, dodatkowo opady gradu, bardzo niestety niebezpieczne, spore ilości gradu. Dodatkowo ten grad ma średnicę nawet miejscami powyżej 3 cm. No i wiatr, który też towarzyszy opadom burzowym. Stąd wydane ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia. Cała centralna i północna część Wielkopolski. Tu właśnie te niebezpieczne komórki burzowe w tym momencie występują. Gradobicie z burzą zakończyło się po godzinie, jednak usuwanie skutków zalań i podtopień potrwa jeszcze pewnie kilka dni. Straty na razie są trudne do oszacowania. Wszystkie służby wciąż pracują nad usuwaniem skutków nawałnicy. W Gnieźnie był i z gradem walczył Rafał Muniak. Naprawdę szacunek za poświęcenie w pracy. Słyszeliśmy grad wielkości jajek, słyszeliśmy śliwek, piłek golfowych, ale że grad wielkości paznokcia dorosłego mężczyzny? Myślę, zastanowimy się może wspólnie dziś w audycji popołudniowej, jak najtrafniej określić wielkość lodowych kulek. To na rozgrzewkę, jakkolwiek. 2 dwójki, 7 trójek. W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Ciemno w nocy to księżyca nów. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Jakbyś chciała, to mogę przyjechać nawet zaraz. Z nerwów rozbolał cię brzuch. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Zaraz, zaraz, cieszę się, że mi na to pozwalasz. Czasem czuję, że jest mnie dwóch. Zaraz będę, więc już to krusz. W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Miasto zaschło nam w ustach. Mów mi słowa słodkie jak miód i szorstkie jak dotyk rąk. Papilarne, chcę poczuć się jeszcze. zamartwiałem. W telewizji leciało Looney Tunes, która jest połóż się już. Późna pora, za późno już na dojrzewanie, za późno, żeby gdzieś pójść. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Wszyscy naraz, serce twarde mieć chciałem jak skała. Teraz kruszysz się jak cienki lód, jak maczugi o smaku ketchup. Jeszcze wczoraj niczym się nie zamartwiałem. W mieście ciemno jest, proszę cię, mów. Mów mi słowa słodkie jak miód i szorstkie jak dotyk rąk. Linie papilarne, chcę poczuć, że jeszcze tam są. Mów mi słowa lżejsze od chmurki, deszczem rzęsistym skończ. Prognozą pogody, opady przez cały rok. Czekamy na lepszy czas. W sprawie wielkości kulek gradowych, jak śliwki mirabelki, to słyszał pan Rafał. No i jeszcze jedno obrazowe. 5 boisk piłkarskich albo 10 basenów olimpijskich. No obrazowe, ale nic mi to nie mówi. To od pana Cezarego. 2 2 7 3. Czekamy na państwa sygnały. Teraz 20 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. I zagranica. Śmierć prezydenta Iranu Ebrahima Raisiego we wczorajszej katastrofie śmigłowca to poważny problem dla władz w Teheranie. Zdaniem ekspertów teraz w Iranie może wybuchnąć brutalna walka o sukcesję. O szczegółach Michał Strzałkowski. Śmigłowiec z irańskim prezydentem Ebrahimem Raisim na pokładzie zaginął w niedzielę na górskim terenie niedaleko granicy z Azerbejdżanem. Pogoda była fatalna, mgła ograniczała widoczność niemal całkowicie. Akcja poszukiwawcza trwała całą noc, bo z powodu mgły trzeba było ją prowadzić na piechotę. Ostatecznie dziś rano irańska telewizja potwierdziła, że prezydent Raisi oraz lecący z nim minister spraw zagranicznych Hossein Amir Abdollahian nie żyją. To okropna wiadomość, nie tylko dla mnie, ale dla wielu ludzi w kraju. On był przecież prezydentem naszego narodu, to był aktywny i zaangażowany polityk, smutno nam. Kiedy rano potwierdzono tę wiadomość, wiele osób poczuło dużą stratę. Ale te głosy zwykłych Irańczyków to głosy z państwowej telewizji, bo prezydent wcale nie był w społeczeństwie aż tak popularny. Ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, Paweł Rakowski, przypomina, że Raisi miał w 2021 roku objąć urząd po sfałszowaniu wyborów przez władze Republiki Islamskiej, ale ważniejsze jest to, że przez wiele lat był sędzią skazującym masowo na śmierć przeciwników reżimu ajatollahów. Raisi jest odpowiedzialny za masakrę w 1988 roku, kiedy to nawet do 30 tysięcy ludzi mogło być skazanych na śmierć. Oczywiście te wyroki wykonywano. Raisi nie był popularny, jeśli chodzi o ulicę irańską, jak też w ogóle o reżim. Ma bardzo duże problemy, jeśli chodzi i o akceptację i o popularność oddolną, natomiast Raisi był wyjątkowo nielubiany. Orientalista i ekspert Fundacji Pułaskiego, dr Jakub Gajda, dodaje, że śmierć Raisiego ukazała głębokie podziały w irańskim społeczeństwie. Bo z jednej strony widzieliśmy te obrazki ludzi modlących się w meczetach wczoraj, gdy jeszcze nie było wiadomo, co się stało z prezydentem Raisim i innymi pasażerami tego śmigłowca. No a z drugiej strony dla wielu Irańczyków, zarówno w kraju, ale przede wszystkim na emigracji. Był to powód wręcz do świętowania, więc widzimy też na tym przykładzie, jak bardzo kontrowersyjną postacią był prezydent Raisi. Ekspert dodaje, że Raisi był bardzo ważną postacią w irańskim reżimie, a jego rola ostatnio bardzo wzrosła, bo typowano go na następcę najwyższego przywódcy duchowego Iranu, Alego Chamenejego. Przez wiele lat rzeczywiście nie było żadnej realnej kandydatury. To w ostatnich miesiącach trzeba przyznać, że osoba Raisiego coraz częściej się w tych spekulacjach pojawiała. No i rzeczywiście wszystko w Iranie wyglądało tak, że Raisi jest przygotowywany wręcz przez kręgi konserwatywne do tego, by po śmierci Alego Chameneiego przejąć funkcję najwyższego przywódcy duchowego. Eksperci spodziewają się więc tego, że w Iranie może teraz zacząć się pomiędzy różnymi frakcjami w reżimie ostra walka o władzę i nie tylko o to, kto zastąpi Raisiego, ale także Chameneiego. Zdaniem Pawła Rakowskiego ta sytuacja może zachwiać Iranem. Wydarzenia, które miały wczoraj miejsce, mogą bardzo poważnie wpłynąć na stabilność reżimu w samym Iranie, jak i też na jego reputację na Bliskim Wschodzie, w związku chociażby z tym, że cały czas trwa wojna, a Iran jest jeden z głównych rozgrywających tej wojny. I nie zapominajmy o tym, że jak w ostatnich miesiącach, tygodniach Iran wyjawił się jako ta siła niezwykle potężna i niezwykle poważna, teraz może mieć bardzo poważne problemy wewnętrzne. Zgodnie z irańską konstytucją władzę wykonawczą przejmie teraz w kraju wiceprezydent Mohammad Mokhber. Nowe wybory prezydenckie muszą jednak odbyć się nie później niż za 50 dni. No i jeszcze jeden głos ekspertów, którzy przypominają, że obaj tragicznie zmarli przywódcy stanowili pewnego rodzaju polityczny trzon reżimu ajatollahów w Teheranie. Następcą tragicznie zmarłego szefa MSZ został jego dotychczasowy zastępca Ali Bagheri Khani. W Iranie, jak słyszeliśmy, ogłoszono 5-dniową żałobę narodową i do tego tematu tragicznego wydarzenia jeszcze w Trójce będziemy powracać. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl mailowo, 71335 smsowo i telefonicznie 22 73. 24 minuty po 16.

państwa położonego w Palestynie i Hamasu. Hamas poprosił Trybunał o anulowanie nakazów aresztowania jego przywódców i potępił decyzję organu. Terrorystyczna organizacja twierdzi, że prokurator pomylił ofiarę z katem. Z kolei Izrael ustami swojego szefa dyplomacji nazwał wniosek Karima Khana historyczną hańbą, która zostanie zapamiętana na zawsze. Czas na ekonomię w Trójce. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Oszczędzanie cały czas nie weszło Polakom w krew. Tak wynika z analiz Związku Banków Polskich. Co prawda suma wszystkich naszych, mówiąc uczonym językiem, aktywów finansowych wynosi 3 biliony złotych. I to sporo, bez dwóch zdań, świadczy o tym, że się bogacimy, ale już w relacji do PKB, tym razem użyjmy kolokwializmu, szału nie ma. Za nami jest już tylko Rumunia. Daleko przed nami takie kraje jak Litwa, Łotwa, Węgry, czy w ogóle lider w naszym regionie, jeśli chodzi o oszczędzanie i taką percepcję zrozumienia też tego tematu, potrzeby oszczędzania, zwłaszcza długoterminowego, Czesi. My mamy 91% aktywów finansowych gospodarstw domowych w relacji do PKB. Czesi mają 134%, a Dania 336%. Tak mówił dziś w czasie konferencji o inwestowaniu i oszczędzaniu na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie prezes związku Tadeusz Białek. I to właśnie, jak się okazuje, w bankach najchętniej lokują oszczędności mieszkańcy naszego kraju. Nie tylko Polacy nie inwestują na rynku kapitałowym, ale trzymając większość swoich oszczędności w bankach, to prawda, tylko że Polacy trzymają te pieniądze na bardzo krótkoterminowych depozytach. Nie ma nawyku systematycznego, długoterminowego oszczędzania. Polacy nie trzymają swoich środków w ramach takich produktów. W większości trzymają je na depozytach krótkoterminowych. Prezes Związku Banków Polskich stwierdził, że Polakom brakuje bodźców do systematycznego oszczędzania. Ciekawe, czy takim bodźcem mogłyby być lepiej oprocentowane lokaty. Być może wymówką dla takiego dobrego oprocentowania byłaby dla banków obniżka stóp procentowych w Polsce, a taka zdaniem analityków z firmy Allianz Trade nastąpi pod koniec tego roku. Będzie symboliczna o 25 punktów bazowych. Podobny ruch ma wykonać Bank Centralny Rumunii, a z kolei jastrzębie nastroje mają zapanować w Czechach i na Węgrzech. Ofensywnie tymczasem zachowuje się polski złoty i trzyma siłę. Do euro jest najmocniejszy od prawie 4 lat, do franka od 2. Za helwecką walutę płacimy teraz 4,31, za unijną 4,25, funt brytyjski kosztuje 4,97, dolar 3,91, a jeżeli chodzi o giełdę, to jej główny indeks, czyli WIG20, jest teraz 0,4% na plusie. Jutro słonecznie, ale będzie się chmurzyć po południu na północy, na krańcach południowych oraz miejscami na wschodzie przelotnie popada deszcz, możliwe burze. No i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami w północnej oraz południowo-wschodniej części kraju. Wiatr jutro wschodni, słaby i umiarkowany w górach oraz w czasie burz w porywach do 75 km na godzinę. Jutro od 16 stopni nad morzem, 20 na obszarach podgórskich, 23-25 w centrum, a najwyższa temperatura na południu i na zachodzie nawet do 28 stopni Celsjusza. 24 minuty pozostały do godziny 17 i już za chwilę porozmawiamy sobie o odnawianiu przyrody, by przywrócić stan pierwotny. Może i się uda, już za chwilę na ten temat porozmawiam z naszym gościem, ale teraz widzę, w naszym studiu stoi ta gitara, kurzy się, a będzie się kurzyć, zagramy. Cause anywhere's better than Black Keys w popołudniowym. Zapraszamy do trójki na 20 minut przed godziną 17. Polska, proszę Państwa, jest jednym z krajów blokującym wprowadzenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych. Chodzi o Nature Restoration Law, mimo że 3/4 z nas, Polaków, jest za odbudową przyrody. Zresztą to potwierdzają najnowsze europejskie badania opinii. W naszym studiu Marta Klimkiewicz z Fundacji Client Earth. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Czym jest odbudowa zasobów przyrodniczych? Może powiedzmy sobie, bo to jest bardzo szeroki temat, w ogóle odbudowa zasobów przyrodniczych to jest ogromna gałąź ochrony przyrody, więc może powiedzmy sobie, czym ona jest w rozumieniu tego rozporządzenia. Mhm. I na szczęście Nature Restoration Law również jest bardzo szerokim aktem prawnym, dlatego że on obejmuje ekosystemy tak naprawdę z bardzo różnych porządków, od lasów, przez tereny rolnicze, od mórz, przez miasta. Bagna, torfowiska, bezpieczeństwo dokładnie. Bezpieczeństwo żywnościowe. Oczywiście, to tak naprawdę łatwiej jest chyba powiedzieć, czego nie ma w Nature Restoration Law. I tutaj warto też zwrócić uwagę, że to rozporządzenie skupia się zarówno na tych siedliskach, które już są chronione europejskim prawem, jak i wchodzi w ogóle na tereny, gdzie dotychczas ta ochrona czy też odbudowa przyrody nie sięgała. I to też jest bardzo duża siła tego aktu prawnego. Abstrahując już od tego, że to jest pierwsza od 30 lat tak ambitna inicjatywa legislacyjna. 30 lat temu mieliśmy dyrektywę siedliskową, a teraz kolejnym takim przełomem w europejskiej ochronie przyrody mogłoby być, i mam nadzieję, że będzie właśnie, Nature Restoration Law. Też rozłożone, no nie na 3 dekady, ale do 2050 roku, bo tam najczęściej pojawia się ta data. Europejskie badania opinii, w tym Polski, pokazują, że mimo sprzeciwu władz, aż 72% Polaków chce prawa do odbudowy przyrody. Zatem co stoi na przeszkodzie? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo jakby przyjrzyjmy się może, dlaczego 72% Polaków chce odbudowy przyrody. Prawda jest taka, że tutaj naukowcy i też pierwszy z brzegu Kowalski czy Kowalska z ulicy mówią jednym głosem. A mianowicie, że bez odbudowy przyrody zmiany klimatu, których skutków już doświadczamy, będą coraz bardziej przeszkadzać nam w normalnym życiu. Nie będziemy w stanie ich zatrzymać. To jedno, nie będziemy w stanie ich zatrzymać, ale też tak naprawdę one wywrócą nam nasze miłe, komfortowe życie w Europie do góry nogami. Dlatego, że chociażby z ostatniego raportu IPCC wynika, że tylko wielkoskalowa odbudowa przyrody może nas osłonić przed suszami, przed falami upałów, przed powodziami, przed tymi wszystkimi zagrożeniami, które zmiany klimatu ze sobą niosą. I to są też rzeczy, których my doświadczamy na własnej skórze. Na przykład w ubiegłym roku wpadły mi w ręce takie przerażające dosyć dane, że każdego roku w Europie przez fale upałów ginie 130 tysięcy ludzi. To jest naprawdę przerażające. Mówimy tu o upałach, prawda? Mówimy gdzie tu jeszcze tylko choroby o upałach, inne, cywilizacyjne, cała reszta. Prawda? Tak. I ludzie doświadczają tego na własnej skórze. Dzisiaj choćby, no, prawda? Oczywiście. Jutro patrzę w prognozy pogody do 28 stopni, połowa maja. Tak jest. Dopiero. Ja na przykład mam dziadka w wieku lat 80, który ma choroby kardiologiczne i za każdym razem, jak przychodzi taka fala upałów, ja po prostu zamykam oczy i trzymam kciuki, żeby ona jak najszybciej minęła, bo wiem, z czym to się może dla niego wiązać. No, więc dlatego te 72% Polek i Polaków popiera odbudowę przyrody. No i tutaj, dlaczego w związku z tym polski rząd jeszcze tego rozporządzenia nie poparł? Chociaż zapowiedzi były zgoła inne. No tutaj niestety interpretujemy to tak, że europejska rodzina polityczna pana premiera, Europejska Partia Ludowa, ona od roku tak naprawdę torpedowała to rozporządzenie. Z uwagi na zbliżające się wybory parlamentarne, oni chcieli sobie trochę zabezpieczyć prawą flankę, czyli chcieli być takim ugrupowaniem, które się jawiło jako bardziej przyjazne rolnikom, jako bardziej przyjazne konserwatywnym wyborcom. I niestety w związku z tym stwierdzili, że jakby krokiem w celu osiągnięcia tego celu będzie kampania dezinformacyjna wymierzona właśnie w Nature Restoration Law. Mhm. Jeszcze tak pechowo się składa, że Nature Restoration Law jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu, który wybrał nas na złą prasę. Jak tylko otworzymy tę puszkę Pandory, to wszystkie głosy na dokładnie. Nie się odzywają. Dlatego właśnie jakby kończąc myśl, wydaje się, że ta decyzja jest stricte polityczna, plus tutaj nałożyły się jeszcze protesty rolników i taką, a nie inną decyzję pan premier podjął. Natomiast co ważne i co ciekawe, niedawno została powołana w nowym składzie Państwowa Rada Ochrony Przyrody. To jest takie ciało doradcze przy ministrze do spraw klimatu i środowiska. I na tym samym posiedzeniu, na którym ta rada została ukonstytuowana, jej pierwszą uchwałą, bo to zdaje się ma właśnie status uchwały, było to, że Polska powinna poprzeć Nature Restoration Law. Także to oni znamienny gest. Tak, oni pierwszy raz usiedli w tym samym pokoju i stwierdzili, dobra, róbmy to w pierwszej kolejności, od tego bo to zaczynamy. Jest najważniejsze. Tak. Wracając, może odchodząc troszkę od polityki, od tych różnego rodzaju uwarunkowań politycznych, legislacyjnych, wracając do przyrody, czy to, co zostało zniszczone, da się naprawić? Jak najbardziej. Tutaj bardzo takim przykładem, który ja lubię zawsze przytaczać, są torfowiska. Na kontynencie europejskim eksploatowaliśmy torfowiska, czy to pod budowę domów w niektórych miejscach, czy to pod na opał, bo też torf jest paliwem kopalnym. Czy też osuszaliśmy torfowiska po to, żeby posadzić tam las, czy żeby uprawiać te tereny. I tak naprawdę, jak pokazują współczesne zabiegi z zakresu ochrony czynnej, czy też właśnie odbudowy przyrody, stosunkowo łatwo jest czasami odwrócić to, co się zepsuło. I jeżeli byśmy popatrzyli na polskie podwórko, a już w ogóle na przykład na okolice Warszawy, to bardzo fajnym przykładem takich działań jest długie bagno w Kampinoskim Parku Narodowym. To jest największe w tym parku torfowisko wysokie. I jak ja jeszcze pracowałam w parku, to trafiło mi w ręce takie zdjęcie z międzywojnia. Tacy wąsaci panowie, dumni z siebie, stoją ze szpadlami na tle takich wielkich fur, takich sztabek torfu. To torfowisko było wybrane do spodu. Tam po prostu aż do podłoża mineralnego ten torf został wydobyty. Natomiast z uwagi na to, że potem powstał tam park, zostały przeprowadzone takie działania, że zatamowano po prostu te rowy, które odwadniały to torfowisko i ono się bardzo ładnie odtworzyło. Czyli czasami naprawdę niewiele trzeba. Wystarczy zostawić przyrodzie, tak? Wystarczy zrobić malutką interwencję, żeby ta przyroda sama tak naprawdę się odbudowała. A dlaczego w ogóle odbudowa zniszczonych terenów jest tak ważna? To myślimy o tej perspektywie długofalowej, kilkunastu, kilkudziesięciu lat. No, niestety rosnąca liczba analiz maluje taki dosyć nieubłagany i bardzo ponury obraz, który mówi nam to, że jeżeli będziemy szli tym torem w kontekście zmian klimatu i w kontekście zarządzania przyrodą i ochroną, tudzież brakiem ochrony przyrody, to całkiem niedługo jakby to powiedzieć, status życia, czy też ten komfort życia, który mamy teraz, będziemy musieli po prostu pożegnać. Dlatego, że będziemy w Europie mieli coraz więcej chociażby właśnie gwałtownych, katastrofalnych zjawisk pogodowych. Będziemy mieli problemy z suszą. Dla mnie na przykład taką szokującą informacją były dane z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, z których to danych wynika, że już teraz, co roku, polskie rolnictwo ponosi straty rzędu 6,5 miliarda złotych tylko w wyniku suszy. Mhm. Więc to są kolosalne pieniądze. I to, co jest również ciekawe, to jakby ten instytut po tej strasznej informacji idzie dalej i mówi, że jeżeli nie wprowadzimy żadnych środków zaradczych, to będzie rocznie będą te straty, tak? Tak, to gorzej, to będzie rocznie. Nas to kosztowało dużo, dużo więcej niż gdybyśmy wprowadzili działania z zakresu odbudowy przyrody. Bo oni tam też wprost mówią, że tak naprawdę właśnie zwiększanie małej retencji, renaturalizacja rzek, to są wszystko rzeczy, które możemy zrobić, żeby te straty ograniczyć. I to właśnie jest zawarte w Nature Restoration Law. Jeśli nie zdroworozsądkowo, to przynajmniej ten ekonomiczny czynnik powinien za tym przemawiać. No ale jeszcze wrócę, bo zmianę decyzji apeluje do Polski 11 krajów członkowskich Unii, popierających to rozporządzenie. 140 organizacji pozarządowych w Europie, liczne polskie organizacje, ponad 200 polskich naukowców. Środowiska naukowe podkreślają, że to od dobrej kondycji natury zależą nasze, jak mówimy, nie tylko zdrowie, jakość żywności, jakość życia, ale i gospodarka czy bezpieczeństwo. Co jeszcze możemy, czy co powinniśmy zrobić w tej sprawie? To zależy, kim jesteśmy my. Jeżeli my jako obywatele i obywatelki, to ja każdego zachęcam do tego, żeby wyraził swój sprzeciw wobec tej decyzji polskiego rządu i żeby wyraził swoje poparcie dla odbudowy przyrody. I można to zrobić chociażby oczywiście, jak to zwykle bywa na początek, podpisując petycję. Dlatego, że my kilka tygodni temu we współpracy z AWAS odpaliliśmy taką petycję, apelującą do polskiego premiera o to, żeby poparł Nature Restoration Law, i tam już jest ponad 50 tysięcy podpisów. Także to też pokazuje, jak bardzo jednak ludziom ta przyroda leży na sercu. Dlatego też zachęcam do wyszukania w internecie hasła Natura ratuje ludzi, w skrócie NRL nieprzypadkowo. To jest hasło kampanii informacyjnej, którą teraz prowadzimy, która ma na celu pokazanie, że natura dosłownie ratuje nam życie, ratuje nam miejsca odpoczynku, ratuje nam zdrowie, ratuje nam gospodarkę, rolnictwo, i bez natury, no niestety, skończymy marnie. No i lasy przede wszystkim. Pytanie tylko, czy będą pieniądze choćby na odbudowę lasów, bo co Nature Restoration Law oznacza dla Polski? To jest w ogóle ciekawe. Fajnie, że pan przywołał lasy, dlatego że Nature Restoration Law w kontekście leśnictwa tam postuluje to, że każde państwo ma sobie wybrać 6 z 7 zaproponowanych wskaźników i osiągnąć trend wzrostowy tych wskaźników. I to są na przykład wskaźniki ilości martwego drewna, czy zawartości węgla w glebach. I na przykład Polska ze swoim modelem leśnictwa jest w całkiem niezłym położeniu. Dlatego, że u nas nasz model leśnictwa jest, on stosunkowo sprzyja tego typu wskaźnikom. Jakbyśmy wprowadzili kosmetyczne zmiany, i to naprawdę kosmetyczne, w sensie, to nie jest sterowanie. To byśmy się wpisali w ten jeden z tych punktów, jeśli chodzi o lasy. Tak, to byśmy się idealnie w to wpisali. Natomiast, i tutaj też warto zobaczyć, kto jest przeciwko temu rozporządzeniu, a mianowicie Finlandia i Szwecja. Dlaczego? Ano dlatego... Przypadek? Nie sądzę. Te państwa mają taki bardzo zielony PR, jak to się mówi. Zawsze wszyscy myślą, Skandynawia, to oni tam chronią przyrodę na potęgę. Mhm. Są z przyrodą za pan brat. Otóż tamtejszy model leśnictwa zakłada rzeczy, których na przykład w Polsce się nie zobaczy. Tam są wielkopowierzchniowe zręby. Struktura własności lasów jest taka, że to są głównie grunty prywatne. I tak naprawdę państwo niewiele może prywatnym właścicielom zaproponować czy narzucić w kontekście tego, jak tą gospodarkę leśną prowadzić. I dlatego oni od początku są przeciwko temu rozporządzeniu, bo boją się, że nie będą w stanie u siebie tego wdrożyć w sposób, który z ich intensywnym, czasami można powiedzieć wręcz agresywnym modelem leśnictwa się po prostu kłóci. Temat długi, myślę, i jakże ciekawy. Do jego jeszcze będziemy powracać. Zatem zachęcam do pozostania z nami. Marta Klimkiewicz z Fundacji Client Earth była naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Audycja popołudniowa za 8 minut 17. Spośród wszystkich możliwych zakończeń wybieram tylko złe i najgorsze. Trzymaj moją głowę nad wodą. Lubię sport i najlepiej umiem uciekać albo skakać na główkę. Trzymaj moją głowę nad wodą. Moje serce bije za mocno i marzę, żeby przestało rosnąć, ale tego nie da się cofnąć. Zgodzę się na wszystko pod presją, będę swoją najgorszą wersją, pozbieram się tylko nie drąż. Palą się mosty, nie mamy dokąd wracać, film dla dorosłych, teraz surowa kara, oni są mili, uważaj to pułapka, uciekajmy. Po związanych prześcieradłach spraw, za które mogę zginąć. Wolę szampana, a muszę popić liną. Daj igłę z adrenaliną. Nasze pokolenie wiecznego długu przejadło zapasy miłości i cudów. Nie próbuj walczyć, nie próbuj. Moja duma złamana w 10 miejscach. Chcę to zapomnieć, nim zapamiętam. Samoocena w plasterkach. Fala zatruć, fala utonięć. Oni strzelają, ja łapię kulę w dłonie. Proszę, wymasuj mi skronie. Palą się mosty, nie